कहा सुना कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ भी नहीं सुनो कहो अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या ओ, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं अरे चली हवा झुकी घटा कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ भी नहीं नजारे करते हैं इशारे जो समझे कोई मेरे शर्म ये खामोश आँखें भी करती है बातें जो समझे कोई समझा नहीं तुम समझा दो अरे सुनो हाँ कहो कहा अरे सुना कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ भी नहीं सुनो हाँ कहो हाँ कहा सुना कुछ हुआ क्या ओ, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं बतला दो सुनो हाँ कहो कहा अरे सुना कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ भी नहीं चली हवा झुकी हटा कुछ हुआ क्या जरा सा कुछ हुआ तो है जरा सा कुछ हुआ तो है जरा सा कुछ हुआ तो है।